dayon sa'y maya mo karoon. Ang kanhitang nangagiilubong padayon sa hudyaka samtang imo pagkaroon kay ugma damlag lain na ang panahon. Pasag pagmaya nga way tupon kalinti kining luha nga sa hilong giluon kay ugma damlag lain na kay sa karon. Apan kini timan nga may adlaw raon niya ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Lan mo ang limbong ug panumpa mong baka mahanaw tanan mong pagmaya. Padayon sa himaya mo karon ang kanhitang nangagiilubong padayon sa hudyaka samtang imo karon kay ugma damlag lain na ang panahon. Apan kini timan nga may adlaw raon niya ang tuman mong kalipay sa kalit lang mawala.